To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 grudnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. MSZ gotowe pomóc Polakom ze wschodniej Ukrainy w repatriacji. To jest kwestia czasu, więc jeżeli będzie taka lista, podejmiemy natychmiast działania. Zapowiada szef dyplomacji. Kontrowersje wokół konkursu na dyrektora muzeum w Kołobrzegu padają zarzuty, że konkurs może być ustawiony. Znamy tytuł. The title of the 24th Bond movie is Spectre. Znamy też obsadę najnowszego filmu o Bondzie. Jesteśmy w stanie pomóc Polakom ze wschodniej Ukrainy w repatriacji, zapewnia minister spraw zagranicznych. Zaapelowali dziś o to do premiera Wykopacz, działacze polonijni. Minister Grzegorz Schetyna mówi, że potrzebuje konkretnej listy osób, które chcą opuścić zagrożone regiony. My od pół roku, wtedy kiedy to się zaczęło, bardzo wyraźnie mówiliśmy, żeby opuszczali, żeby wyjeżdżali stamtąd, że tam sytuacja nie będzie dobra. Dzisiaj musimy potwierdzić, że jeżeli są Polacy lub osoby z kartami Polaka, to jesteśmy w stanie pomóc im w repatriacji, w wyjeździe stamtąd. Ale musimy mieć konkretną liczbę ludzi, którzy będą chcieli to zrobić. To jest kwestia czasu, więc jeżeli będzie taka lista, podejmiemy natychmiast działania. W apelu skierowanym do premier działacze Polonii proszą o objęcie repatriacją Polaków z obwodu donieckiego oraz ługańskiego na Ukrainie. Jak wskazują, po obwodach tych mieszka kilka tysięcy osób polskiego pochodzenia. Wśród nich, jak podkreślają, 400 posiada kartę Polaka. Blisko 100 chce wrócić do kraju. Stowarzyszenie Muzealników Polskich interweniuje w sprawie konkursu na dyrektora Muzeum Oręża w Kołobrzegu. Śle pismo do Rady Powiatu Kołobrzeskiego. Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Powiatu. Kandydat na dyrektora nie musi mieć wykształcenia kierunkowego ani doświadczenia zawodowego w kierowaniu muzeum, co dziwi prezesa oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich Sławomira Szafrańskiego. Obniża się wymagania dla kandydata, no to zachodzi podejrzenie, że konkurs jest, jak to się mówi, potocznie ustawiany. Warto jednak by było, żeby te kryteria były dosyć wysokie, żeby była osoba z doświadczeniem muzealnym, bo muzeum ma swoją specyfikę i na działalności muzealnej trzeba się znać, żeby je dobrze prowadzić. Jak dodaje Szafrański, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu pod kierunkiem obecnego dyrektora to jedno z najlepiej prowadzonych muzeów w kraju. O jego wynikach świadczy frekwencja. Najwyższa w województwie zachodniopomorskim. Handlowców płatność kartą będzie kosztować mniej. Ustawa obniżająca stawki interchange, czyli opłat pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi, czeka już tylko na podpis prezydenta. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Przewiduje ona obniżkę tej opłaty do poziomu 0,3% w przypadku karty kredytowej i 0,2% dla karty debetowej. To już druga po lipcowej obniżka interchange. Opłaty będą porównywalne z tymi, które obowiązują w innych krajach Unii, podkreśla szef Senackiej Komisji Finansów Publicznych Kazimierz Klejna z PO. Nasz opłat interchange należał do najwyższych w świecie, a najwyższych na pewno w Europie. I dzięki tej operacji my to zbliżamy do tych opłat, które są na poziomie europejskim. Obniżenie w lipcu interchange do poziomu 0,5% spowodowało 30-procentowy wzrost transakcji z użyciem kart płatniczych. Nowość w ukraińskiej Radzie Najwyższej. Po raz pierwszy w prezydium parlamentu zasiadła kobieta. Pierwszym zastępcą przewodniczącego Rady Najwyższej został Andrii Parubij z Frontu Ludowego, a zwykłym zastępcą Oksana Syroid z Samopomocy. Jest to pierwszy przypadek, kiedy w prezydium ukraińskiej Rady Najwyższej zasiadła kobieta. Uroczysta atmosfera została zakłócona w czasie wyboru kierownictwa komisji parlamentarnych. Jeden z deputowanych prozachodniej większości, Wołodymyr Parasiuk, był oburzony tym, że mogli tam trafić parlamentarzyści, którzy popierali reżim Wiktora Janukowycza. Przypomniał koalicji, że została ona wybrana do Rady Najwyższej dzięki Majdanowi. Doszło do niewielkiej szarpaniny. Na czele komisji stanęli w końcu przedstawiciele koalicji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ta obsada mieni się od gwiazd. Już wiadomo, kto zagra w nowym filmie o Jamesie Bondzie. Reżyser Sam Mendes ujawnił też tytuł najnowszej odsłony serii o słynnym agencie. Pinewood Studios w Londynie dziś rano. Napięcie rośnie. The title of the 24th Bond movie is Spectre. Tytuł 24 części to Spectre. Ci, którzy znają uniwersum Bonda, będą wiedzieć, do czego to się odnosi. Oczywiście, to przecież nazwa potężnej, tajnej organizacji przestępczej. Największe stężenie złoczyńców na metr kwadratowy na świecie. A skoro to już ustaliliśmy, zapytajmy, kto w obsadzie. Przy dziewczynie Bonda parę szczęk opadło. Ms. Monica Bellucci. 007 będzie też mógł liczyć na towarzystwo Lei Seydoux. Rolę M przejmie od Judi Dench Ralph Fiennes. Zostaje Ben Whishaw jako Q. No i będzie też ktoś jeszcze. Mr. Christoph Waltz. Nie dowiedzieliśmy się, kogo pan Waltz będzie grał, ale można chyba założyć, że najlepszym kumplem Bonda nie będzie. Teraz czas na zdjęcia, na początku w Londynie, ale potem ekipa się trochę najeździ. In Rome. Rzym, Meksyk, Maroko. Weźmiemy też Bonda z powrotem na śnieg, do Solden w Austrii. Austria. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w rolę głównego bohatera wcieli się, tak jak poprzednio, Craig. Daniel Craig. To był Serwis Trójki. Sport. Monika Słukowska. Radosław Kawęcki ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata na krótkim basenie. Nasz pływak w Dausze był drugi na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. Polak wystartuje jeszcze w tym samym stylu na dwukrotnie dłuższym dystansie. Aleksandra Urbańczyk zakwalifikowała się dziś do finału 50 metrów motylkiem. Polka uzyskała siódmy czas półfinałów. Dziś padły dwa rekordy świata. Na 100 metrów grzbietem kobiet najlepszy wynik uzyskała Węgierka Katinka Hossu. To 55 sekund i 3 setne. A na 100 metrów motylem panów Czadle Klos z RPA 48 sekund i 44 setne. Asseco Resowia Rzeszów w niedzielę zebrała lanie w plus lidze. Dziś to samo spotkało ją w Lidze Mistrzów. Resowia przegrała w trzeciej kolejce z Berlin Recycling Volleys 0-3. Dzisiejsza porażka była nawet bardziej dotkliwa od tej ze Skrą. W setach nasza drużyna przegrywała do 16, 22 i 19. To pierwsza porażka Resowi w tegorocznej Lidze Mistrzów. Za nami pierwsze zawody indywidualne biatlonowego Pucharu Świata Kobiet. Bieg na 15 km w Östersund wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Najlepsza z Polek Weronika Nowakowska-Ziemniak była 14. Krystyna Guzik zajęła 26 miejsce, Magdalena Gwizdoń 32, Monika Honisz 44, a wreszcie Anna Mąka 82. Adam Kołodziejczyk, trener kadry biatlonistek, pierwszy start w sezonie podsumował pozytywnie, choć nie ukrywał, że martwią go pudła. Ten bieg indywidualny jest takim biegiem, który no jednak tutaj bardzo dużo decyduje strzelanie. Te niecelne strzały, nawet jedna, dwie kary, to już może dyskwalifikować zawodnika, żeby od zajęcia 10 miejsca. No Weronika miała dzisiaj 3 kary, miała jeden z lepszych czasów biegowych, był 11, ale jednak te 3 kary było za dużo, żeby wylądować na lepszym miejscu. Kolejne zawody Pucharu Świata Biatlonistek odbędą się w sobotę, również w Östersund. Panie wystartują w sprincie na 7,5 kilometra. Reprezentacja Polski w futbolu pokonała Stany Zjednoczone 3-1 i awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata osób po amputacjach, które odbywają się w Meksyku. Ćwierćfinał gramy jutro o 20 czasu polskiego ze zwycięzcą meczu między Argentyną a Meksykiem.

Zgodnie z informacją, którą w 2012 roku opublikowała Światowa Organizacja Turystyki, liczba turystów na świecie przekroczyła miliard i wciąż rośnie. Do roku 2030 turyści mają liczyć nawet 1,8 miliarda osób, a tak wielka masa ludzi wpływa na rozwój środków transportu, rynku usług, szeroko pojętej branży turystycznej wraz z niezliczonymi przeległościami. Turystyka to jedna z najważniejszych i największych gałęzi gospodarki globalnej, a skoro tak, to turyści, osoby podróżujące po świecie muszą mieć, nawet nieświadomie, kolosalny wpływ na to, jak ten świat wygląda, jak go postrzegamy, w jakim kierunku zmierzają miasta, wsie, regiony, a niekiedy całe państwa. I państwa, i moimi gośćmi są dzisiaj pani profesor Anna Wieczorkiewicz, antropolożka kultury z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Natalia Bloch, antropolożka kultury również, ale z Poznania, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Dobry wieczór państwu. I Paweł Cewiński, orientalista i pomysłodawca strony postturysta.pl. Witam serdecznie. Jeśli państwo pozwolą, to ja zacznę od banału, tylko trochę w zmienionej formie, bo ze znakiem zapytania na końcu. Podróże kształcą kogo i czego kształcą? W jaki sposób? No więc niewątpliwie podróże kształcą, tak? Znaczy całe życie się kształcimy i podróże są takim momentem, kiedy człowiek ma mnóstwo bodźców dookoła. Natomiast nie wiem, czy znowu tutaj nie będziemy kontynuować tego banału, że podróże pewnie najbardziej kształcą wykształconych, tak? Czyli ludzi, którzy w jakiś sposób potrafią interpretować to, co się dookoła dzieje. Znaczy w ogóle sobie zadają takie pytania, to, co się dzieje dookoła i jakoś tam na ten temat myślą. A ja bym poszerzyła trochę i zmieniła formułę tego pytania. Mianowicie powiedziałabym, że podróże być może kształcą, ale podróże też kształtują kulturę. Są taką siłą przekształcającą różne społeczności, całe społeczności. I takie powiedzenie być może, że podróże kształcą turystów, w pewien sposób upraszcza obraz, dlatego że jakość tych turystów określa w opozycji do społeczności lokalnych, które też nie są takimi społecznościami zamrożonymi. To są często też społeczności z ludzi, którzy podróżują w takim sensie fizycznym, ale też podróżują w taki sposób, że korzystają z różnych znaków, symboli, kultur, które są kulturami postrzeganymi jako kulturami obce. W społecznościach określanych przez nas jako społeczności egzotyczne znajdują się różne znaki postrzegane jako znaki świata zachodniego. Tam też mają dostęp pewne obrazy, symbole, tak jak ten obraz, którym otworzył pan nasze spotkanie, mianowicie obraz raju turystycznego. No egzotyka, to jest to słowo klucz. Ale to jest też taki obraz, który jak sądzę, tutaj będę trochę polemizować z tym takim krytycznym ujęciem tych obrazów, jest pewnym projektem, który jak sądzę ludzie umieją czytać. Myślę, że taki przeciętny użytkownik reklam ma taką świadomość rozróżnienia pomiędzy reklamowym plakatem, a rzeczywistością. Być może ten obraz reklamowy tworzy jakoś horyzont oczekiwań, kształtuje wyobraźnię, ale też myślę, że lekceważeniem byłoby takie traktowanie odbiorców jako biernych konsumentów pewnych obrazów, ludzi, którzy nie umieją ich w pewien sposób krytycznie odczytać. Miliard ludzi podróżuje po świecie, miliard turystów krąży po naszym globie. W jaki sposób oni zmieniają nasz świat i kraje, które odwiedzają? I w jaki sposób te podróże zmieniają ich? Znaczy, ja bym, wracając do tego wątku turystów, znaczy, widzę troszkę z takiej perspektywy oddolnej, antropologicznej, ponieważ realizuję obecnie projekt badawczy i w ramach etnografii mobilnej podróżuję z turystami, towarzyszę im podczas wypraw do Indii konkretnie. I uderzyła mnie jedna, znaczy, jakby przyglądam się temu, w jaki sposób przebiega konfrontacja ich wyobrażeń i oczekiwań, które zostały ukształtowane przez przemysł turystyczny, z rzeczywistością. I uderzyła mnie jedna rzecz, i tutaj może troszeczkę wystąpię w kontrze do tego, co powiedział przed chwilką Paweł, o tym, że rzekomo im bardziej wykształcony turysta, tym jakby pełniejsze zrozumienie doświadczanej odmiennej rzeczywistości. Ja zauważyłam, że paradoksalnie osoby, które są bardziej oczytane i przygotowane teoretycznie, często mają dużo większy problem z odbiorem innej rzeczywistości. To znaczy osoby, które są nastawione na taki bardzo racjonalny odbiór, ponieważ one w dużej mierze bardzo są przywiązane do scenariuszy interpretacyjnych, które narzuca im przemysł turystyczny, wszystko, co wiąże się z nim. Natomiast osoby, innymi które... słowy, przyjeżdżają z pewnym bagażem oczekiwań, stereotypów, które tak, są zaszczepione i właściwie i oczekują podróży. Od podróży, że ona potwierdzi ich wiedzę. Natomiast osoby mniej wykształcone, które tego przygotowania nie posiadają, są dużo bardziej otwarte na doświadczanie takie bardziej wielozmysłowe, a nie tylko rozumowe, racjonalne. I częściej tam dochodzi do jakichś prób takiego międzyludzkiego porozumienia. Czyli wychodziłoby z tego, że jeśli jesteśmy bardziej przygotowani, to jest gorzej. Znaczy, chodzi mi jakby o krytyczne podejście do wiedzy, która jest produkowana na gruncie przemysłu turystycznego, czyli jakby pewnych takich bardzo esencjalizujących i egzotyzujących scenariuszy interpretacyjnych. No dobrze, ale co innego, teraz... a czymś innym zupełnie jest świadomość i krytyczne podejście do mechanizmów, które turystyką rządzą i rządzą jak gdyby naszymi kontaktami z innością. Przed chwilą egzotykę skrytykowałem, a teraz postaram się ją obronić. Jeżeli jestem mieszkańcem Polski i wyjeżdżam po raz pierwszy w życiu do Afryki, niech będzie Kenia, i widzę po raz pierwszy dzikie zwierzęta na żywo, widzę egzotyczne, nomen omen, rośliny, no to ta egzotyka jest po prostu przede mną. Ona jest, istnieje. Ja wracam do Polski, mówię, słuchajcie, widziałem egzotykę. Czy można mieć do mnie pretensje? Myślę, że nie można mieć żadnej, ale 3 tygodnie temu byłem w Cieszynie, w hostelu, świetny hostel na pograniczu polsko-czeskim i spotkałem tam Amerykanina, który właśnie wrócił z Ukrainy. Był tam po raz drugi. Pierwszy raz temu był tam chyba 15 czy 20 lat temu. I przez pół godziny mi opowiadał, jak to on jest strasznie zawiedziony tą Ukrainą, bo tam, kurczę, ludzie już prawie w ogóle nie noszą wody ze studni i ona się tak szybko przekształca, zmienia i to już nie jest prawdziwa Ukraina. I tak się zastanawiam, na ile właśnie to, że jego oczekiwania się zawiodły, to nie jest to, że on miał pewną swoją egzotyczną wizję tej Ukrainy. Natomiast co się dzieje, kiedy się zawodzą oczekiwania? Tak jednak turystyka jest wielkim biznesem i jedną z funkcji tego biznesu to jest spełnianie tych oczekiwań, tak? Bo zawiedziony turysta nie jest szczodrym turystą. Więc tutaj jest, zgadzam się, że, znaczy wydaje mi się, że czasem, kiedy mówimy właśnie o tym przekształcaniu przez turystykę, to te nasze oczekiwania mogą mieć wielką siłę zmiany tej rzeczywistości, którą się idzie oglądać. Zwłaszcza jeżeli tych turystów jest dużo i za nimi idą duże pieniądze. Natalio, tak, mówiłaś o tym, że prowadzisz badania. Te badania dotyczą pewnej wsi w zasadzie w Indiach, która mieści się tuż obok pewnego skupiska budowli, które zostały wciągnięte nie tak dawno na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W jaki sposób ten właśnie fakt miał wpływ na mieszkańców tej wsi? Wiadomo, że pojawili się turyści. Mówimy o miejscowości Hampi w południowym stanie Karnataka w Indiach. I jest to dość drastyczny przykład wpływu turystyki na maleńką, lokalną społeczność, liczącą sobie do niedawna około 2,5 tysiąca mieszkańców. Otóż Hampi jest to taki kompleks budowli świątynnych i pałaców z przełomu tam XV-XVI wieku, który został wciągnięty na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1986 roku, ale Hampi jest to też wioska, która gdyby narosła częściowo obok, a częściowo na samych zabytkach. Początkowo mieszkańcy trudnili się rolnictwem. Z czasem jednak wskutek tego etykietowania za sprawą logo UNESCO zaczęli tam ściągać turyści i siłą rzeczy jakby ten model zatrudnienia uległ drastycznej zmianie i obecnie właściwie w 100% byt wioski jest uzależniony od turystyki, czyli z jednej strony to UNESCO stało się błogosławieństwem mieszkańców, z drugiej strony również ich przekleństwem, ponieważ Archaeological Survey of India, czyli ta instytucja, która sprawuje pieczę archeologiczną nad tym miejscem, realizuje taki, powiedziałabym, postkolonialny, europocentryczny model dziedzictwa, materialnego dziedzictwa kulturowego i wprowadza takież formy zarządzania tą przestrzenią, które polegają generalnie rzecz biorąc na czymś, co antropolog Michael Hertzfeld nazywa czyszczeniem, takim przestrzennym czyszczeniem, cleansing. Czyli ludzie są postrzegani, zaczęli być postrzegani w pewnym momencie jako zagrożenie dla zabytków, dla budowli. Przy czym pamiętajmy, że to jest w dużej mierze europejski koncept. Budowle, ich pozostałości jako pewien obiekt czci, który wymaga ochrony. I od roku 2011 mamy do czynienia z wielkim projektem wyburzania domostw i usuwania mieszkańców stamtąd. I obecnie rozgrywa się tam taka jakby dyskursywna walka pomiędzy dwoma wizjami dziedzictwa. Tą taką bardzo muzealną, gdzie ten obiekt ma być ogrodzony, zasiany trawą, mają tam jeździć ekologiczne pojazdy, wszystko ma być biletowane, a ludzie mają tego nie zakłócać, mają występować w roli tam obwoźników, bileterów i tak dalej. A samymi mieszkańcami, którzy próbują forsować wizję żywego dziedzictwa, które oni współtworzą. I tutaj ciekawe jest to, że sami turyści występują, a przynajmniej są zaprzęgani w roli sprzymierzeńców. To znaczy próbuje się jak gdyby angażować turystów, żeby do walki chociażby, nie wiem, na Facebooku o to, żeby tę społeczność tam zachować. I jak mówił jeden z moich partnerów badań, codziennie rano modlę się o turystów. No to turyści to samo zło, czy jednak szanse? Ja bym, nie wiem, czy mogę tutaj kontynuować. Dobrze. Ja bym poszłabym w obie strony. Byłabym jak najdalsza od takiego jednoznacznego demonizowania turystyki i ukazywania jej jako źródła wszelkiego zła, ponieważ jest to taka perspektywa bardzo zewnętrzna. Na poziomie oddolnym, jeżeli patrzymy na to z perspektywy ludzi, którzy w tę turystykę są uwikłani, oni bardzo umiejętnie są w stanie dostrzec możliwości, jakie ta turystyka stwarza i rozegrać je na własną korzyść. I tutaj między innymi turyści są wykorzystywani właśnie do walki o prawo do ziemi. Panie profesor? A to znaczy ja myślę, że też profesor Anna Wiczorkiewicz. Czym innym jest turysta, a czym innym jest turystyka. Tutaj to są tak jakby dwie różne perspektywy, w jakich to się pojawia. Ta perspektywa właśnie człowieka, który modli się o turystów, to jest inna perspektywa niż ta, w której, kiedy mówi się o pewnych takich zjawiskach, które się sytuują w przestrzeni globalnej. Wydaje mi się, że trudno powiedzieć, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo. To jest coś, co jednak wpisane jest w naszą kulturę, w ekonomię, w politykę. I coś, co jest przez ludzi wykorzystywane także do określania własnej tożsamości. Przyjście turystów wiąże się z tym, że lokalna społeczność zaczyna w inny sposób, także w stosunku do przybyszy, określać się, kim jest. I nie jest to zjawisko koniecznie negatywne. Poza tym to, co ciekawe bardzo było w tym przykładzie, to pokazanie, że społeczności lokalne nie są takimi społecznościami, które są pozbawione pewnej sprawczości. To są osoby, które mają własny pomysł, które być może lepiej rozpoznają różne typy turystów, klasy turystów, niż turyści rozpoznają osoby, które należą do lokalnych społeczności. Także wydaje mi się, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i ten przykład nam właśnie to pokazuje, że czym innym turysta, czym innym turystyka. I a społeczności lokalne nie są biernymi przedmiotami, nie są wyłącznie biernymi przedmiotami manipulacji jakichś takich uknutych na wyższym poziomie. Kiedy rozmawia się krytycznie się rozmawia o globalnej turystyce, pojawia się taka teza, mianowicie, że turyści z bogatej północy to nowy rozdział w procesie kolonizacji. Jak to rozumieć? Paweł Cywiński. Znaczy, ta teza nie jest nowa. Ona gdzieś tam już w latach 80., 70. nawet gdzieś tam się pojawiała i często nazywano, znaczy mówiono o turystyce jako pewnej formie, takie polityczne słowo, imperializmu. Natomiast tutaj wydaje mi się, że należy to rozumieć zawsze na przykładzie, na konkretnych przykładach, a nie na takim ogólnej tezie turystyki czy czegoś takiego, całego tego zjawiska. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że kiedy mówimy o takiej turystyce masowej, turystyce all inclusive, kiedy powstają wielkie kurorty, czasami w ogóle ileś dziesiąt kurortów przez kilkadziesiąt kilometrów plaży, gdzie ta plaża jest tak naprawdę odbierana mieszkańcom, oni nie mają na nią wstępu, tak, gdzie ci turyści również bardzo rzadko mają do czynienia z mieszkańcami, tylko raczej z ludźmi, z pracownikami sektora turystycznego. Można o czymś takim mówić. Sytuacja jest jeszcze gorsza, kiedy na przykład, to jest chyba dobry przykład Synaju, gdzie w czasach kolonialnych Brytyjczycy rozdawali prawo do ziemi tak naprawdę według klucza politycznego. Beduini nie otrzymali tego prawa do ziemi. No więc w tej chwili bardzo często sektor turystyczny tych Beduinów na Synaju wypycha wewnątrz półwyspu i gdzieś tam oni tracą tą swoją ziemię, ponieważ nie mają tradycyjnie, czyli od 100 lat tego, nie są wpisani do ksiąg wieczystych, jakbyśmy to powiedzieli w naszej kulturze prawnej. Natomiast wydaje mi się, że kiedy mówimy właśnie o turystyce jako pewnej formie kolonializmu, neokolonializmu, imperializmu czy innych tego typu mocnych słów, to o wiele łatwiej jest to właśnie na konkretnych przykładach próbować przedstawić, niż kiedy mówimy właśnie czy to o zjawisku turystycznym, wielkim, ekonomicznym, czy tożsamościowym. Natalia Bloch. Tutaj z jednej strony mamy taką makro perspektywę, która faktycznie nie jest nowa, bo już w połowie lat 70. pojawiła się taka głośna książka Złote Hordy autorstwa Louisa Turnera i Johna Asha, i oni właśnie interpretowali turystów z globalnej północy jako te nowe złote hordy, które zalewają mniej rozwinięte regiony, mniej rozwinięte ekonomicznie i czynią z nich takie zależne od własnych potrzeb, peryferia przyjemności, jak oni je nazywali. Mamy tutaj całą listę grzechów turystyki, właśnie takiej skali makro, czyli mamy przede wszystkim to ekonomiczne pojęcie leakage'u, czyli wycieku pieniędzy przywożonych przez turystów z regionów turystycznych do korporacji globalnej północy. I to jest zwłaszcza widoczne w przypadku krajów, w których mamy do czynienia z tak zwanymi monokulturami turystycznymi. Typu bardzo popularne wśród chociażby polskich turystów Egipt czy Tunezja, gdzie ten leakage wynosi bodajże 80%. To znaczy, że na 100 dolarów przywożonych przez konkretnego turystę, 80 wraca do zagranicznych agencji turystycznych, do sieciowych koncernów hotelarskich. Czyli wykorzystany jest teren, a zyski idą gdzieś indziej. Dokładnie. I to jak gdyby przeczy tej początkowo, zupełnie na początku, gdy zaczęto się w naukach społecznych interesować turystyką, dominowały takie koncepcje hura optymistyczne. To znaczy, że turystyka jest szansą na rozwój regionów niedorozwiniętych. Ale to są potężne gałęzie gospodarki wielu, wielu krajów. Z pewnością, zwłaszcza w kontekście krajów postkolonialnych, gdzie wpływy z turystyki są często jednymi z wiodących do budżetów. Tylko właśnie pytanie brzmi, z jednej strony mamy tę perspektywę makro, czyli na ile gdyby korzystają państwa, rządy, a na ile konkretne osoby. Czyli mówi się, że nie wiem, że turystyka tworzy nowe miejsca pracy. Ale pojawia się od razu pytanie formułowane zwłaszcza przez antropologów, jakie to są miejsca pracy, że stanowiska menedżerskie, kierownicze najczęściej zajmują osoby delegowane z centrali tychże korporacji, tychże koncernów, czyli z globalnej północy, a miejscowa ludność występuje w takich rolach usługodawców. I tu się jak gdyby wskazuje, że to jest swego rodzaju kontynuacja tych relacji kolonialnych, gdzie gdyby cały czas mamy do czynienia z białym turystą, któremu usługuje lokalna ludność z uśmiechem, pomocna i tak dalej. Tak, mi się wydaje, że kiedy używamy takich słów, to mamy na myśli pewien rażący brak symetrii pomiędzy zyskami turystów, czy świata turystów, czy właśnie kapitału idącego za turystami, a mieszkańcami tych miejsc, do których turyści jadą. No i może właśnie warto badać te przykłady braku, rażącego braku symetrii, czy to na polu ekonomicznym, czy proszę tutaj, może pani antropolożki bardziej się wypowiedzą na temat kulturowego, ale chyba istnieje takie zjawisko także, że mieszkańcy o wiele częściej przyjmują kulturę turystów niż turyści kulturę mieszkańców, jeżeli tak jest. Ale też ludność lokalna uczy się albo też jest uczona przedstawiania własnej kultury, tworzenia pewnych spektakli, co jest bardzo często krytykowane, ale tak jak mówiłam, jest takim wtórnym pomysłem na samookreślenie się potem wobec turyści. Są takim lustrem, w którym odbijają się pewne praktyki. Poza tym wydaje mi się, że oczywiście to wszystko, o czym państwo mówią, jest prawdą. Natomiast wydaje mi się, że w takich modelowych ujęciach też w pewien sposób tworzy się taki obraz turysty, który jest człowiekiem ze świata zachodu. No i on jeździ do tych tak zwanych innych egzotycznych krajów, które są przedmiotem wyzysku. Zapewne jest prawdą w wielu sytuacjach, ale turystami są nie tylko mieszkańcy świata zachodniego. Jeżeli weźmiemy właśnie ten przykład indyjski, to Hindusi też jeżdżą. Chińczycy jeżdżą. Japończycy. Jeżdżą przedstawiciele nie tylko świata zachodniego, jeżdżą nie tylko ludzie, których określa się przedstawicielami kultury białej. Jest to zjawisko znacznie bardziej skomplikowane i wydaje mi się, że powinniśmy uwzględnić też tę różnorodność świata turystycznego, różnorodność turystów i różnorodność tych motywacji, które stoją za tymi podróżami. Ale z drugiej strony, tak mi teraz przychodzi do głowy, że bardzo często ci turyści właśnie z niezachodnich kręgów kulturowych korzystają z przewodnika Lonely Planet, który w 2010 roku wydał 100-milionowy egzemplarz. Tak? 100 milionów to jest gigantyczna siła narracyjna. Tak sobie może. A Lonely Planet jest przeznaczony dla podróżników. A kim oni są, o tym za chwilę. Rozmawiamy o współczesnej turystyce, o turystyce masowej 22,7 trójek. Jeżeli mają państwo ochotę wziąć udział w naszej rozmowie, pani profesor Anna Wieczorkiewicz, Natalia Blok i Paweł Cywiński są z nami. Turysta, podróżnik i backpacker jeszcze jest. To są takie trzy byty podróżujące. One się czymś różnią od siebie? To znaczy różnią się na różne sposoby. Profesor Anna Wieczorkiewicz. Różnią się jako takie... nazwałabym to operatory pojęciowe w pracach, które zajmują się turystyką i różnią się też jako takie etykiety pozwalające ludziom jeżdżącym po różnych krajach definiować swoją tożsamość, określać. Ja już nie jestem turystą, już jestem podróżnikiem. Jestem podróżnikiem. Podróżnik jest w obu tych rodzajach dyskursu postacią pozytywną. Turysta w którymś momencie zaczął być utożsamiany z takim człowiekiem, który ma dosyć mało pogłębiony ogląd rzeczywistości. Jakkolwiek zapomina się przy tym, że turystyka u swoich takich źródeł w czasach modernizmu była pewnym projektem moralnym, projektem poznania świata i projektem mającym otworzyć przed ludźmi pewien pomysł na uzyskiwanie dostępu do różnych rodzajów godziwej rozrywki. No dobrze, czy turysta jest gorszy, czy jest taki sam, z taką samą szkodą ewentualną podróżuje po świecie jak podróżnik? Jak backpacker, tak? Albo backpacker. To znaczy, zależy jak podróżnika i turystę zdefiniujemy, dlatego że są to pojęcia, które tak jak mówiłam, służą do określania siebie, że daje się zauważyć, opisywana była taka tendencja do nazywania siebie chętniej podróżnikami niż turystami, ze względu właśnie na te negatywne konotacje. Czy też w którymś momencie backpacking stał się, wspomniany przez pana, stał się taką opcją. Czyli biorę plecak i sam jeżdżę, sam sobie organizuję wszystko, jadę w jakieś miejsce, ale mam w ręku przewodnik Lonely Planet i spotykam innych backpackerów w tych samych miejscach. Który służy do, tenże przewodnik służy do instytucjonalizacji tego świata indywidualnych podróży. Natomiast wydaje mi się, że backpacking też jest pewnym zjawiskiem historycznym. To nie jest też taki jakiś izolat kulturowy. Też jest to zjawisko, które się zmienia i jest opisywane są te tendencje zmian. Tworzą się różne pojęcia takie komplementarne w rodzaju na przykład flashbackingu. To jest taki dawny backpacker, ale trochę starszy, z trochę lepszymi dochodami, taki, który korzysta z osiągnięć technologii, to znaczy ma za sobą smartfona, którego tam wyciąga, jak musi gdzieś trafić, bo tam jest taki dobry GPS, ma, łączy się z domem, bo pisze bloga, ma kontakt, to znaczy jest takim podczepionym pod różne łącza, z taką podczepioną pod różne łącza hybrydą. Także to też jest zjawisko historyczne i wydaje mi się, że zawsze powinniśmy te postacie ujmować w pewnym kontekście, a jednocześnie one bardzo dobrze służą do samookreślania się, do pokazywania świata wartości, jakie mamy, czyli właśnie wychodzenia na przykład poza coś takiego, co określa się jako bańkę turystyczną. To jest w ideologii backpackerskiej. Natomiast jak to jest w samych praktykach, które ulegają instytucjonalizacji, no to jest już zupełnie inna sprawa. W praktyce bowiem bardzo często jest tak, że backpackerzy sami tworzą własną bańkę turystyczną i z tym przewodnikiem symbolicznym już Lonely Planet właściwie podążają tymi samymi trasami. Czyli indywidualnie, ale zbiorowo. Tak. Ja bym w ogóle odeszła od takiego bardzo ontologicznego postrzegania tych różnych kategorii podróżnik, turysta czy backpacker, bo bardziej są to kategorie, które służą jako deklaracje tożsamościowe, to co pani profesor tutaj mówiła, czy jakby sformułowanie nie jestem turystą, jestem podróżnikiem, jest bardziej deklaracją, nie mówi nam nic o świecie, ale bardziej o tym, jak osoba tę deklarację wygłaszająca chciałaby być w tym świecie postrzegana w relacji do innych osób, które spotyka. I Denis O'Rourke, który jest autorem takiego jednego z najbardziej głośnych, krytycznych filmów w odniesieniu do turystyki etnicznej, Cannibal Tours, on zwykł mawiać, że elementem, integralną częścią bycia turystą jest nielubienie innych turystów. To znaczy, że turysta zawsze znajdzie kogoś, kto będzie bardziej turystyczny od niego, żeby mógł z niego drwić, żeby móc się, jakby to są tacy, jakby w obrębie tych kategorii mamy do czynienia z czymś, co w antropologii nazywamy znaczącymi innymi. Czyli tymi, którzy pozwalają nam się samookreślać poprzez takie tworzenie takich binarnych opozycji, przeciwieństw. Dla mnie ciekawe jest to często na warsztatach, które prowadzę z różnymi ludźmi i z podróżnikami. Bo szkolisz z zakresu turystyki. Takiej bardziej odpowiedzialnej turystyki, ale z Akademia Trzeciego Wieku, bardzo wiele różnych grup docelowych. Często zadaję takie pytanie właśnie o listę podróżników, tak? Czy byliby mi w stanie wskazać jakąś listę, kto jest podróżnikiem. I tam prawie nigdy na tej liście nie ma na przykład uchodźców, którzy tak podróżują, tak, biorą plecak, idą, często nawet narażają migrację tysiącami kilometrów. Dokładnie, i przemierzają, i gdzieś tam to wcale nie jest, i to jest prawdziwe wyzwanie, jest ta ich podróż, tak? A bardzo często właśnie są podróżnicy z takiego, nazwijmy to, świata turystów, więc ten znaczący inny jest właśnie turystą zawsze, tak? Bardzo rzadko jest biznesmenem, który też podróżuje w jakimś tam celu, żeby zarobić pieniądze. Czym jest świadome podróżowanie? Bo takie hasło się pojawia. No to jest skomplikowane pytanie. W ogóle czym jest świadomość? I to myślę, że no już tak głęboko nie będziemy chodzić. Inną rozmowę. Natomiast... Odpowiedzialne. Właśnie. To się pojawiło. Kiedy mówimy o odpowiedzialności, może tutaj uchylę się od tej świadomej i tutaj wejdę w odpowiedzialną turystykę, no to mówimy o takich dwóch odpowiedzialnościach. Tak, odpowiedzialność można na siebie brać za coś. Pan redaktor bierze odpowiedzialność za tę audycję, a ubezpieczyciel, któremu pan redaktor płaci za pana redaktora, ale można też ponosić tę odpowiedzialność kompletnie nieświadomie, tak? No i kiedy mówimy o odpowiedzialnej turystyce, to wydaje mi się, że mówimy o takim turyście, który gdzieś tam świadomie bierze tę odpowiedzialność, a nie tylko ponosi za te miejsca, które odwiedza, za tych ludzi, których spotyka, za samego siebie. Tak ja definiuję. Światowa Organizacja Turystyki podaje 4 wskazówki, jeżeli chodzi właśnie o to odpowiedzialne czy świadome podróżowanie. Szanuj lokalne zwyczaje i tradycje, wspieraj lokalną ekonomię, szanuj środowisko przyrodnicze, bądź dobrze poinformowany i pełen szacunku. To brzmi dość w sumie łatwo, a jak to wygląda w praktyce? Natalia Bloch? W praktyce, czyli do mnie skierowane pytanie. Znaczy, ja bym w ogóle postrzegała tak, jeżeli w ogóle mówimy o jakiejkolwiek świadomości, to bardziej bym mówiła o świadomości mechanizmów rządzących turystyką. Dla mnie taki świadomy turysta to jest troszeczkę taki turysta ironista, który ma dystans do siebie samego i do praktyki, jaką jest turystyka, nie traktuje jej jako projektu tożsamościowego, przyznaje, że jest turystą, nie dąży do jakiejś autentyczności swojego doświadczenia turystycznego, ma świadomość jak gdyby pewnej przygodności tego, kim jest i stara się w pewien sposób jakby relatywistycznie podchodzi do rzeczywistości. Sprowadźmy to do przykładu, do konkretów. Jedzie rodzina z dwójką dzieci na wakacje all inclusive do Egiptu. Co mają zrobić, żeby to była podróż odpowiedzialna? Natalia tutaj mówiła o efekcie leakage, tak? Czyli o tym wycieku pieniędzy, który w przypadku modelu all inclusive tak naprawdę jest gigantyczny, właśnie sięga 80, czasami nawet więcej procent wszystkich pieniędzy zostawionych przez turystę w danym miejscu. I jak wiadomo, model all inclusive, taki kurortowy, to jest model, w którym wszystko jest zorganizowane wewnątrz tego kurortu. Czyli w takiej enklawie turystycznej. Tak, bardzo mało zysków podąża do mieszkańców, sąsiadów tego kurortu, którzy nawet jeżeli się starają zarobić na tych turystach, którzy tam przybyli, to jest im to trudno, tak? No to może właśnie taki świadomy turysta to jest ktoś, kto świadomie zrezygnuje z kolacji, mimo że już mają opłaconą w swoim hotelu i wybierze się do jakiejś przymorskiej restauracji i przy okazji się jeszcze dowie, czy ten seafood, który tam sobie zamówi, jest seafoodem z rafy koralowej obok, czy może raczej nie z rafy koralowej. No tak, ale to jest też problem, który dotyczy nie tylko turystyki, ale w ogóle konsumpcji. Problem, który jest też etykietowany przez takie zjawisko określone mianem fair trade. I można pytać, czy rzeczywiście jest tak, że kupując różne produkty, oglądamy te etykiety i patrzymy, gdzie dany produkt jest wyprodukowany i w jaki sposób i czy nie stoi za tym krzywda ludzka. Wydaje mi się, że tak jakby tutaj trzeba też brać pod uwagę, że turystyka jest jednak przemysłem, który uwikłany jest w całą sieć różnych politycznych i ekonomicznych zależności i bardzo trudno jest takiej właśnie rodzinie z dwójką dzieci jadącej do Egiptu wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że tak funkcjonuje świat. To znaczy można szukać sobie takich enklaw odpowiedzialności. I wydaje mi się, że bardzo cenne są takie sytuacje, kiedy ludzie nagle uświadamiają sobie, że no właśnie my też takie enklawy możemy budować. Natomiast trudno byłoby takiej rodzinie od początku do końca zacząć przebudowywanie świata. Profesor Anna Wieczorkiewicz, Natalia Bloch i Paweł Cymiński są z nami i z nami jest również słuchacz. Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy pana. Proszę pana, ja pochodzę ze Sri Lanki, ale mieszkam prawie takie 20 lat w Polsce i organizuję owszem takie, moim celem jest propagowanie kultury Sri Lanki, jak również Polska w tamtym kraju. I w związku z tym takie grupami różne jadę, ale tak mam swoje doświadczenie, po prostu chciałbym tutaj, akurat nie wiem, takie dużo mogę to tematy rozmawiać, ale masowej turystyki i odpowiedzialność turysta i tak dalej. Tak nazywana responsible tourism. Ja organizuję takie różne wyjazdy, takie spiritual tourism i responsible. Ale ja, dla mnie teraz taka ta masowa turystyka całkowicie zniszczyła te pojęcie, ale to nie da się. Czasami ludzie oczekują, jadący taki Polacy ze mną, oczekują takie zupełnie inne marzenie mają. Takie, oczekują egzotyki. Proszę? Oczekują egzotyki, jakiejś inności, czegoś specjalnego. Wiadomo, i wtedy, wie pan, ta lokalna społeczność też jest nastawiona na to, żeby tak w jakiś sposób zarobkowa po prostu. Tutaj jest taki mechanizm, jest po prostu, nawet taki, ja zobaczyliśmy takie wędrowie, pramieszkańcy, jak nazywamy taki sejlonski aborygeni i tak dalej. Jechałem takie dwa razy, ale teraz już rezygnowałem. Czuję się taki, ten mechanizm jest taki skorupowany, po prostu wykorzystują lokalne organizatorzy, żeby taki jako pokaz taki turystom i tak dalej. Ta rzeczywistość niestety tak mi boleje, bo to jest masowa turystyka, jaki sposób wpływało ta zniszczenie po prostu tej lokalnej społeczności. Bardzo panu dziękujemy. Panie profesor Wieczorkiewicz. To znaczy, oczywiście tutaj mamy taki zespół zjawisk, o którym mówiliśmy, pokazany w praktyce, pokazany na konkretnym przykładzie. Sri Lanka. Na konkretnym przykładzie Sri Lanki i to jest to, co pojawiało się też w tych przykładach indyjskich, właściwie taki bardzo negatywny przykład tego, co nazywamy taką spektakularyzacją kultury, taką sytuacją, kiedy tworzymy spektakl na użytek turystów, ale jednocześnie spektakl, w którego zaangażowani są tak zwani brokerzy kulturowi, czyli osoby będące pośrednikami pomiędzy społecznością lokalną a turystami. I oni właściwie organizują, zapośredniczają, ale też w pewnym sensie niszczą to, co ludzie uważają za autentyczne i niszczą taką możliwość interpretacji kultury przez społeczność lokalną. Paweł Czewiński. Mi się nasunęła jeszcze jedna taka myśl, kiedy słuchałem pana słuchacza, że tak naprawdę jesteśmy moim zdaniem gdzieś dopiero na samym początku rozwoju turystyki. Ale nie mówisz o liczbach świecie, teraz, globalnie. Bo mamy miliard. Nie, o liczbach. Mówię też dokładnie o liczbach. Kiedy mówimy o tej masowej turystyce i tak dalej. Coraz tańsza jest podróż. Coraz więcej ludzi na to stać, coraz bardziej popularne są właśnie jakieś takie style życia zachodnie, w które wpisana jest turystyka i bycie turystą. I jestem bardzo ciekaw, czy za 20-30 lat turystyka nie będzie czymś nieporównywalnie większym i nieporównywalnie ważniejszym niż dzisiaj zjawiskiem ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Przy czym tutaj też również warto zwrócić uwagę na taki trend, że turystyka, tak jak cała turystyka rośnie około 6% ekonomicznie rok do roku, tak turystyka all inclusive, ten rynek się zmniejsza. Tak? To znaczy to jest, mamy coraz więcej do czynienia właśnie z taką turystyką również masową, ale nie do końca all inclusive. Natalia Bloch. Ważne jest jak gdyby pamiętanie o tym, że turystyka w swoich takich korzeniach historycznych, czyli w drugiej połowie XIX wieku, gdy Thomas Cook zorganizował pierwszy wyjazd kolejowy, była bardzo takim silnym przejawem demokratyzacji podróżowania. I to są takie, to co pani profesor też już zwracała, to są takie szlachetne początki turystyki, o czym dzisiaj już zapominamy, tak bardzo ją tam demonizując. Ja bym też, nawiązując do wypowiedzi słuchacza, też byłabym daleka od uprawiania czegoś, co ja nazywam Ola Boga antropologią i od upolewania nad komodyfikacją kultury, bo to jest też, mam wrażenie, takie bardzo europocentryczne podejście, które daje prawo do korzystania z dóbr cywilizacyjnych, z konsumpcji, tylko i wyłącznie nam, przedstawicielom tej globalnej północy. A gdy z tych samych dóbr chcą korzystać ci inni, to my już tutaj płaczemy nad wymierającymi kulturami. Czyli jeżeli masa sięgnie po komórkę, po telefon komórkowy i zacznie dzwonić, to nie będzie to nie przestanie być masajem. Tak, znaczy dla nas, dla turysty może przestać być masajem, bo ma już ten telefon. Tak. I to jest jakby takie odmawianie ludziom prawa do zmiany. Oczywiście cały czas musimy mieć świadomość nierównych relacji władzy, w których to wszystko się rozgrywa. Niemniej nie odmawiałabym tym innym prawa do tego, żeby korzystać z dóbr, z których my korzystamy. Przy czym jest jeszcze inne zjawisko, bo o którym się często zapomina i badania antropologiczne często pokazują, że zainteresowanie turystów lokalną kulturą bardzo często przyczynia się do takiej pozytywnej rewaloryzacji tejże kultury, zwłaszcza w kontekście postkolonialnym, gdy ona wcześniej była silnie zdeprecjonowana przez polityki kolonialne. Czy mówimy o tym, że ludzie się przebierają w stroje ludowe, bo przyjeżdżają turyści? Nie, mówimy o sytuacji, gdy mieszkańcy odwiedzanych społeczności widzą, że turyści wydają mnóstwo pieniędzy, przemierzają tysiące kilometrów. Bo uznają, że warto. Żeby zobaczyć ich kulturę, co sprawia, że ona może być doceniona przez nich samych. Jakby to jest bardzo silny ten kontekst postkolonialny, co wcześniej z tą kulturą się działo. To, że ona była ukazywana jako gorsza, mniej cywilizowana niż ta zachodnia. Mówiliśmy tutaj o Lonely Planet, a teraz może powiedzmy słowo o National Geographic, o piśmie, które od lat miało wpływ i nadal ma wpływ na to, jak postrzegamy świat z naszej tej północnej, bogatej perspektywy. I tutaj kontekst jest raczej negatywny. Paweł Cymiński. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że National Geographic ten sposób, jak przedstawia ten świat, no jest dosyć i był tak tradycyjnie. To jest pismo, które ma 125 lat, 126 już nawet, europocentryczne, tak? Czyli pokazuje... Ale to źle? Jakąś perspektywę musi mieć, punkt widzenia. Znaczy, nie wiem, czy musi, czy nie może gdzieś tam żonglować różnymi perspektywami. Wydaje mi się, że to jest pewnie możliwe, tak? Zwłaszcza w czasach, kiedy są czytelnicy z różnych stron i są w stanie odczytywać te różne perspektywy. Natomiast Że się wtrąca, ale perspektywę i ideologię, bo wydaje mi się, że ta ideologia, która rządzi reżyserowaniem pewnych pomysłów, takich wizualnych i narracyjnych, jest tutaj kluczowa. Czyli to jest świat wykreowany, ten, który na kartach National Geographic możemy oglądać? Wyreżyserowany, zestetyzowany. W jakim sensie? Na przykładach spróbujmy to przedstawić. Ja bym powiedziała, że takim grzechem pierworodnym czasopism typu National Geographic i chyba w ogóle turystyki jest taka praktyka dyskursywna egzotyzacji. To znaczy to, że one nie zachęcają nas do odbycia podróży i spotkania z drugim człowiekiem w swej istocie takim samym jak my, do jakiegoś przynajmniej podjęcia próby dialogu w partnerstwie, ponieważ one epatują tym, co nas różni. Czyli no, ale różnice kulturalne jednak są, to tym trudno im zaprzeczyć. Ale pewnie. Zauważmy, jak reklamują innych ludzi organizacje humanitarne, tak? Kiedy mamy jakieś, nie wiem, informacje, że to jest pan Pedro ma trójkę dzieci, próbuje je wysłać do szkoły, zbiera na to pieniądze, taki ma kawę, ale tego samego pana Pedro można równie dobrze przedstawić jako jakiegoś analfabetę, który tutaj swoimi brudnymi nogami ziemniaki ugniata. Myślę, że w turystyczny dyskurs i narracja w turystyce właśnie to, co powiedziała Natalia, bardzo mocno wskazuje na inność, tak? Podkreśla tą inność i ta inność jest bardzo w turystyce ważna, żeby ją podkreślać, bo turyści jeżdżą po to, żeby tą inność przygląda. Tak, ma pachnieć przygodą. Mhm. Ja myślę, że tutaj warto zawsze odwrócić perspektywę. Weźmy na przykład zupę z krwi i kiełbasy z kaszy z krwią pakowane w jakieś jelita. Są to niewątpliwie dania tradycyjne polskie. Nie zaprzeczymy temu. Praktyka egzotyzacji polega na reprodukowaniu, czyli na powielaniu, na przykład w takich publikacjach jak National Geographic, tego typu wyobrażeń o kuchni polskiej, że stają się one rzeczywistością. I wtedy wychodzimy jak gdyby w oczach innych na krwiożerców. Tak? Nie wiem, kiedy pan redaktor ostatnio jadł czerninę na przykład. Dawno, jeżeli pan nie jadł, nie jest pan Polakiem. Tak? Mhm. I to są, od razu to rodzi pewne oczekiwania. Turyści przyjeżdżają do nas, chcą mieć czerninę, chcą mieć kaszankę. I właśnie... Ale ja cały czas będę bardziej zadawał to krótkie, ale jednak ważne pytanie. A czy to źle, że turyści przyjeżdżają właśnie z takim nastawieniem? A, to nie. To myślałem, że to jest inne pytanie. Jeszcze chciałem powiedzieć o tej narracji. Wydaje mi się, że jest źle, kiedy się opisuje innych takim językiem, jakim nigdy byśmy sami nie chcieli być opisani. Tak? I to po prostu, bo to tworzy jakoś, nie wiem... Zabija taką możliwość układów partnerskich. Właśnie tworzy taką relację podrzędności tego opisywanego świata i pokazuje nas jako takich dysponentów sensów. No ale z drugiej strony trudno oczekiwać, żeby ktoś, kto przyjedzie do Polski i kto oczekuje tej kaszankowej egzotyczności, żeby przeczytał 10 książek o historii Polski, 20 esejów na temat tego, jak kultura polska wygląda i jak wyglądała wcześniej, w jakim kierunku się rozwija i na podstawie tego dopiero ten ktoś, żeby wysnował opinię. No, jednak jakiś rodzaj uproszczeń jest niezbędny. Robiono bardzo ciekawe badania na turystach brytyjskich, którzy wracali z Krakowa i mieli tam, brali tam... Współcześnie. Brali tam udział w takich wycieczkach, nazwijmy ich PRL-owskich, tak? Czyli jedziemy Nysku, pijemy wódkę, zwiedzamy blok w Nowej Hucie. I ci ludzie wracając, bardzo często odpowiadali, że jak świetnie żyło się w tym PRL-u, jakie to było kapitalne. I ci ludzie potem wracali, tak? I oni stawali się takimi narratorami turystycznej wyobraźni dla swoich znajomych, którym to opadali. Więc na pewno jest ta zmiana i pytanie, czy to my mamy wpływ na to, jak chcemy, żeby być opisywanym, czy nie. Tak? Czy ktoś nas opisuje, na co już wpływu nie mamy. Podsumujmy jeszcze, jak podróżować, żeby podróżować dobrze? Odpowiedzialnie. Wydaje mi się, że tak jak tutaj żeś wymienił te cztery rady, które tam są, to można jakby każdą z tych rad zacząć na szczegóły jeszcze gdzieś tam. Wskazówki Światowej Organizacji Turystyki. Tak. Można jeszcze gdzieś te wskazówki jakby uszczegóławiać, tak? A najważniejsze jest to, żeby traktować drugiego człowieka jak człowieka, nie jako ciekawostkę, widok, krajobraz, czy nie wiem, coś, co można zamknąć w klatce filmowej. Tak, to jest drugi człowiek, to jest taki sam człowiek jak my. Profesor Anna Wieczorkiewicz, Natalia Bloch i Paweł Cymicki byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja już dziękuję Państwu też za uwagę. Kłaniam się. Dobranoc. Paweł Drozd.